พลังลูกศิษย์หลวงตาเหล่าลูกศิษย์ของหลวงตาไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลองค์หลวงตาเพียงใดทุกคนจะยึดมั่นองค์ท่านเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์ท่านหรือเกี่ยวเนื่องกับองค์ท่านทุกคนจะส่งข่าวสื่อสารถึงกันหมดในเวลาอันรวดเร็วและพร้อมที่จะปฏิบัติการในทันทีไม่หวั่นต่อความยากลำบากหรืออุปสรรคใดๆทุกคนพร้อมจะเอาชีวิตเข้าแลกไม่กลัวตายพวกเขาผละจากงานการในชีวิตประจำวันมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างตามกำลังรวมพลังกันดุจเดียวกับสายน้ำหลากปฏิบัติการที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องความเป็นธรรมในกรณีของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชการยื่นหนังสือประท้วงเพื่อทวงถามคำตอบในเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโครงการช่วยชาติซึ่งเป็นการระดมทองคำและเงินเข้าคลังหลวงตลอดจนการขัดขวางการรวมบัญชีและการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราซึ่งเกี่ยวโยงถึงทองคำและเงินในคลังหลวงที่หลวงตาได้สละองค์ท่านทุ่มเทในการระดมให้แก่ประเทศชาติของเราคณะศิษย์หญิงชายของหลวงตาทุกคนดูมีอารมณ์อิ่มบุญหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผ่องใสสดชื่นเวลาปฏิบัติงานถวายหลวงตาทุกคนก็จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำงานกันอย่างเต็มที่ตามความถนัดของตนอาทิเช่นผู้ที่ชำนาญทางด้านอาหารทั้งชายและหญิงก็จะรวมตัวกันตั้งโรงทานในนามของคณะศิษย์หลวงตาแยกย้ายกันไปตามงานบุญตามสถานที่ต่างๆมีบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรวมไปถึงขนมครกปลาท่องโกน้ำเต้าหู้กาแฟตามแต่จะถนัดทุกคนต่างร่วมใจกันทำเพื่อถวายเป็นมหากุศลร่วมบุญกับหลวงตาส่วนผู้ที่ถนัดทางด้านหนังสือก็จะประสานงานขอข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อทำบทความพิมพ์ออกเป็นแผ่นพับแผ่นปลิวแจกจ่ายให้ความรู้และความจริงแก่ประชาชนบุคคลเหล่านี้ทำงานถวายหลวงตาโดยไม่มีผู้นำสั่งการต่างก็ทำด้วยจิตสำนึกและความสุจริตใจทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะต้องทำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งจะต้องมีในทุกกิจการของบ้านเมืองจึงต่างออกมาเรียกร้องเพื่อผดุงความเป็นธรรมให้คงอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนการขัดขวางการช่อฉนโดยคนของรัฐที่จะนำเงินและทองคำในคลังหลวงออกมาใช้ก็ด้วยความรู้สึกหวงแหนทรัพย์สินที่เป็นของชาติที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของพวกเขาและมอบให้ชาติโดยถวายหลวงตาเข้าสู่คลังหลวงเก็บเป็นทุนสำรองค้ำจุนประเทศ